राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम सीधी सरल बात है। भगवान कहते नमई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के अंश हम सब छोटा और बड़ा पढ़ा लिखा पढ़ समझदार मूर्ख जोकर से दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी है न्यायी से न्यायी भी है भगवान अंश जीव भूत सनातन अधिकार से अनाधिकार से मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो परमात्मा के हम अंश हैं। अब ध्यान दे आप सरल हृदय से ये स्वीकार कर ले बड़ी दृढ़ता पूर्वक कि हम भगवान के हैं। भगवान आरम है परम पिता है हम भगवान के अंश है। इतनी बात है, सब बात इतनी खत्म है। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं तो भगवान के हम हैं और हमारे भगवान है। हम भगवान के भगवान हमारे, केवल भगवान ही हमारे हैं। संसार पदार्थ हमारा नहीं है। दो बात पहले बताई फिर बताता हूं। साथ में क्या लाए और क्या ले जाएंगे। यहाँ आकर के इकट्ठी गई है जमीन जायदाद, वो अपनी मानते हैं ये हमारी है। साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। भगवान हमारे साथ में थे और साथ में ही रहेंगे। यहां देखो, आए तो ही भगवान साथ में थे, जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, नरकों में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे तो भगवान रहेंगे। ये विश्व बन गए, इनके साथ ही भगवान है। भगवान सदा साथ रहने वाले, वो तो है हमारे। और धन संपत्ति वैभव घर ये कुटुंब हमारा नहीं है, हमारे साथ रहेगा नहीं। कोई रहेगा तो बताओ, इतने बैठे हो बताओ, कोई आपके साथ क्या रहेगा। अंत में क्या ले जाओगे, माँ को ले जाओगे, बाप को ले जाओगे, स्त्री को ले जाओगे, पुत्र को ले जाओगे, मित्र को ले जाओगे, जाति वालों को ले जाओगे, क्या ले जाओगे, कौन सा चीज ले जाओगे बताओ। सब यहाँ ले जाएगा तो हमारा है ही नहीं, हमारे साथ है चले। हमारे भगवान जब हमारे साथ रहेंगे, अब जानो तो न जानो तो, अब मानो तो न मानो तो, अब स्वीकार करो तो न करो तो कोई परवाह नहीं, भगवान तो रहेंगे। अब जानो तो ही रहेगा, अब नहीं जानो तो ही रहेंगे, अब मानो तो ही रहेंगे, नहीं मानो तो ही रहेंगे, अब स्वीकार करो तो ही रहेंगे, न स्वीकार करो तो ही रहेंगे, भगवान तो साथ में रहेंगे। तो भगवान ही मेरे, अब मान लो क्या रहेंगे, क्या बात रहती है, बताओ तो बताओ, इधर बैठे हो बताओ, ये बात रहती है। भगवान साथ में रहेंगे, अरे भगवान साथ में थे, अरे भगवान साथ में है। अब मानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, भगवान तो साथ में रहेंगे। हुआ उनको हमारा मान लो, या हमारा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, इस बात के मन में क्या बाधा रहती है? बाधा बताओ, बाधा बताओ, नहीं तो मान लो भाई वही थी बात है। सब मानो, सब छोटे बड़े सब स्त्री पुरुष सब भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे साथ में थे, भगवान साथ में रहेंगे। सर्वशिषा सन्निविष्टा, भगवान के सबके देव मैं हूँ, सबके सर्वशिषा सन्निविष्टा। चोर हो, डाकू हो, चोर हो, कसई हो, कसई के हृदय में भगवान तो है। आप कैसे ही हो, कैसे ही न हो, भगवान तो आप हटा देंगे। तो आप भगवान को मान लो, क्या आपकी बेइज्जती होती है? क्या इज्जत खराब होती है आपकी? क्या पसीना आता है? क्या कोई बाधा होती है? क्या आपकी कोई बेइज्जती होती है? क्या नुकसान होता है? सच्ची बात यह स्वीकार करने में क्या आनंद है? अगर कृपा करे मान लो कि हमारे भगवान है, तो क्या बात है आपके? क्या बताओ आप, कौन सी कमी है, बाधा क्या है, बताओ। अरे लाभ बड़ा भारी है, मतलब सफल हो जाए, मतलब समय सफल हो जाएगा और बाधा कोई जाए नहीं। और तो बताओ, भगवान हमारे हैं, केवल भगवान ही हमारे, केवल भगवान, भगवान के सिवाय कौन हमारा है? उनके सिवाय दूसरा कौन हमारा? माँ साथ में रहेगी, बाप साथ में रहेगा, लुगाई साथ में रहेगी, बेटा साथ में रहेगा, मित्र साथ में रहेगा, कुटुंब साथ में रहेगा, समाज साथ में रहेगा। क्या रह सकता है ये? कभी साथ में रह सकता ही नहीं, बताओ। तो मान लो, कृपा करो, कृपा कृपा करो, मान लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। अब माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, बाप मानो, खुशियां है। बेटा मान लो भगवान को तो ठीक है, बाप मान लो भगवान को तो ठीक, कुछ भी मान लो, अब वो छुट्टी है, स्वतंत्रता है, भगवान हमारे हैं। बहुत बड़ी बड़ी भारी बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान अल्लाह उदर तो कोई आवेगा नहीं, संताप आ सकता ही नहीं। क्या वैसे भगवान जानो, भगवान तुम्हारा, तुम जानो, हमें क्या मतलब, क्या शुभ से मतलब, क्या दुख से मतलब? हमें मतलब भगवान से है, दुख सुख से हमें क्या मतलब है? भगवान एक जन बोला है, दिन रात हमारे क्या मतलब, रात आ गई तुम्हें क्या मतलब, दिन आ गया क्या मतलब, हमें रात दिन से क्या लेना है, क्या सुख से लेना है, क्या दुख से लेना है, क्या बीमारी से लेना है, क्या स्वस्थता से लेना है? भगवान हमारे हैं, ऐसे समान कोई पहले हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, हो सकता बताओ। उसको अपना मान लो, क्या बात लगे? अगर स्वीकार कर दो तो क्या बाधा है? बताओ, क्या बाधा है इसमें? बाधा वाली ना बता दो, कोई बताओ, कोई बताओ। मान लो तो भगवान ही हो गए आप, आप अनाथ नहीं हो, आप बेमालक के नहीं हो, ये बिना बाप के नहीं हो, बिना सहायक के आप हो नहीं, इतना बड़ा सहायक है आपका, इससे बड़ा कोई हो सकता ही नहीं। न तत् समझते को तो अध्या उनके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, अधिक कैसे होता भाई। और तो अपना मान लो कृपा करो, आज ही आज ही आज ही अभी अभी अभी आप कैसे ही हो। अरे कपूत भी तो पूत ही होता है, पूत नहीं होता, कपूत और सपूत तो है, पूत सपूत है, जैसे जैसे भगवान है, बुरे है तो भगवान है, भले तो भगवान है, खड़े है तो खोटे है तो भगवान है, क्या जैसी भी बोलो नहीं तो कान बताओ, कठिन था क्या कठिन है भाई। गोद जाते हो तो सब बेटे मान लेते हो, ऐ ब्याह कर ले सूर्या सोने सभी माँ बाप भी है, ब्याह कर दिया गोत्री हुई तो आपने दूसरे गोत्री होने को बताया है, अटल तो आपको याद है, अटकट ऐसे रहो न्याय हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। और मैं कहता हूं बार बार तो मैं भी राजी हो जाऊंगा, आप भी राजी हो जाएंगे, बोलो मेरे पर भी कृपा करूंगा मैं, मेरे को मानूंगा, आपने कृपा करी मेरी बात मान ली, आप वो ठीक है हमारे ठीक है, संसार में ठीक हो जाओ, संसार में आप परेशान हो जाओगे, भगवान का होते ही और हो जाता है, राजगति पर बैठते पर राजा हो जाता है, जब भगवान की गोदी में बैठ जाओ, भगवान खास बेटा, भगवान है हम बेटा है, सब मम प्रिय सब मम बजाए, भगवान पैदा किए हुए भगवान के हैं, आज के बाद आज पर आज स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, कैसी बात है, कितनी बातें बढ़िया है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, एक बात ही भगवान के हो, हमारे भगवान है, भगवान अपने है अपने, इतनी बात माने, इतनी सी बात, आप कहते हाँ हाँ हाँ, आप बोलते हाँ हाँ महाराज हाँ बस हाँ, और कुछ हाँ खर्चा इतना ही आप घर का, आपके घर का खर्चा इतना ही है, हाँ महाराज और क्या बताओ, और क्या कर रहा है, हाँ बताओ और करते क्या है, और क्या कर रहा है, क्या कठिन था है? क्या आप बता भाई, आप सब छूट जाएगी, सब आफत मिट जाएगी, सब मामा सब आफत मिट जाए, सब सदा कह दिए सदा सुख हो जाओ, सी बात भगवान ने मेरा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ इतने खर्चे इतने ही हाँ खर्चा इतने ही हाँ, और क्या लगे और क्या खर्च होता है, हाँ मेरा बेटा हाँ इतना ही खर्चा है, इतना ही हाँ खर्चा कोई नहीं सुनता, सीधी सर बात है, इतना शुभ मारेगा, कितनी सरल बात है, भगवान ईश्वर अंश जी की वजह से इतनी बात, घर का खर्चा इतना ही है, इतना सस्ता क्या चीज मिलती है, मतलब इतनी सस्ती कोई चीज मिलती नहीं, राज्य मिल जाएगा हम कर 40 रुपया मिल जाएगा क्या, पर एजेंट पैसा हो जाएगी क्या, लोग आदर करेंगे क्या, लोग आपको ओर मानेंगे, हाँ कहते भगवान मानना बना, कोई चीज मिलती है बताओ, कोई चीज मिलती है भगवान के सिवाय बताओ, बड़े से बड़ा भगवान ने मिला है, हाँ महाराज हाँ तो बस कन्या चुपचाप मान लेती, चुपचाप उसके मन से चुपचाप कहते ही स्वीकार कर लेती, कृपा करो क्या मजा लगती है, अब क्या तकलीफ होती है, क्या परिश्रम होता है, तो से जाता है मेहनत करनी पड़ती है, बोलो हाँ महाराज बस घर का खर्चा इतना ही है, इतनी सस्ती चीज कोई नहीं है, इतनी सस्ती कोई नहीं है, क्या धन मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, फल मिलेगा, कोई चीज नहीं मिले, भगवान मिलते हाँ महाराज, मेरे अंश ईश्वर अंश थी अविनाशी चेतना मन साध शायद सुखरा से दू मृत्या सुधा करी आप तो मृत्या रही आप सब भगवान को दे दो, अर्जुन कहते हैं माँ बेकम शरणम भज अंत सर्व पाप मुक्त हुई सब पाप से मैं मुक्त रहूंगा, वही आपके लिए मान लो आप बोले माँ बेकम शरणम भज हम तो सर्व पापे भी बहुत मां सोच तू चिंता कर मत, चिंता मैं करूंगा, बोलो कितनी सस्ती बात है, कितनी सर है, आज आज सबका उद्धार सुबह में जान गया, हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे हैं, कबूतर बात थोड़ी मिटा नहीं है, तो भगवान है भगवान तो है ही जन्म जाते कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया, जो कोई उद्धार चाहता है उसके वास्ते बहुत शुभ बात है, बहुत सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, हा महाराज माँ मैं कम शरणम भज सर्व को ये तम होया एक बार है। गीता भर में एक बार सबसे कोई एकदम बात है मां में एकदम शरण मिल जाओ सुनो मैं परम बचा दो बार गई दसवा अध्याय में सुनो मैं परम बचा और यहाँ आया ये सब भूले गए फिर सुन पहले कहा फिर सुन मैं सर्व को एकदम भोजन सबसे कृपा करो मेरे पर कृपा मैं मानूंगा आप कृपा कर दी नहीं तो मैं तो कृपा ही मानता हूं आपकी आप सुनते हैं ये कृपा अब मान लो तो महान कृपा होगी आपने निहाल कर दिया नहीं तो सुन लेते हो इतनी बड़ी बढ़िया बात ये भी बढ़िया है परंतु मान लो तो फिर तो पूरा हो जाए हाँ स्वीकार कर लो हाँ क्यों ना हाँ माँ में कम शरणम ब्रजा आन पास सर्व पाप है वे पहुंच जाए सब पाप नहीं मां सुख संतोष हो मगर तो चिंता ना कर चिंता मत करो मां सुख से कर दिया होता है तुम चिंता मत करो चिंता हुआ होता है जैसे बद गए थे रात्रि में अर्जुन वो नींद आएगी भगवान नींद आई अर्जुन वो नींद आएगी भगवान नींद आई तो चिंता मैं कहो तू है भगवान नींद आई सपने में ले गए भगवान शंकर के पास मोजे सो जाओ व्यास भरोसे कुंवर के शब्द पांव पसार इतनी सुविधा की बात कहा बनती है ये भगवान की कृपा से मिलती है ये आपका हमारा कोई उद्योग नहीं है हमारे भविष्य नहीं है मैं तो आपके विषय से नहीं मानता मेरी भी नहीं मानता आप मानो तो बहुत अच्छी बात है आप मानो हमारी विशेषता है आपके विषय नहीं करना आपके विशेषता हमारे बात हम तो बात गीता पढ़ी गीता में सुनी वो बात भगवान है माँ में कम से कम मर जाए मैं तो गीता की बात करता हूँ हमारे मेरे घर की बात है मेरे घर के समझो ठगाई करता है आपने क्या ठगिया मतलब ठगाई नहीं है बहुत बढ़िया बात भगवान के हो याद दिलाता हूं मैं यही बात कही है नष्ट मोह स्मृति लगता मोह नष्ट हो गया याद आ स्मृति लगता स्मृति अनुभव जन ज्ञान स्मृति स्मृति लगता याद आ गई याद आ गई अजी का याद आ गई आप कृपा से मैं तो वही नहीं हमारी कृपा नहीं है भगवान की कृपा कृपा वो एक ही अर्जुन के लिए भी मेरी कृपा है और अपने लिए भी कृपा भगवान ने एक कृपा ऐसे नहीं अर्जुन को प्यार करने लगे हमारे ऊपर तुम बोले हो हम अर्जुन ने पीढ़ियां नहीं पड़ती आप हमारे पीढ़ियां पड़ती है अर्जुन कहते कर सेवा आपको वंदन करूंगा ऐसी बात है कितनी बहुत ही बात है आज उसका काम पड़ेगा सब छोटा बड़ा पुण्यात्मा पापात्मा सब भगवान है भगवान के तो हो गए बरोबर है काशी जी में एक पंडित थे नामी सामा की मैत्री मैं कपड़े क्यों क्या करती है क्या तो मैत्रा ने बोली आप इतने पढ़े हो रुपया पढ़ो थारी मारी एक गति है एक थारी मारी एक गति हो सी पोथी पढ़ो देखो जाओ देखो तो बात तो ठीक है भाई काशी मंडान मुक्ति मंडूक मत्या कृमि काश्याम त्यक द्वार शरीर शिवते मंडूक मत्या कृमि कीड़ा भी काशी मंडल मुक्ति हो जाए आप ही हमारी एक मुक्ति होगी आप अधूर अधूर हो पंडित जी का बात तो सच्ची कह दी मैंने पढ़ी लिखी हूं सही बात सच्ची कह दी अपना कमांडर साहब वो अधिकारी है रवाना हो गए सामने मिलेगा से सफेद बाल गौर बेचारा चमका पंडित जी प्रणाम माता जी आप कौन हो? मैं कभी काशी अधिष्ठित देवता हूँ। खुआई आप जाओ क्यों? वो मैत्राणी की मुक्ति है, हमारी मुक्ति, मुक्ति सबकी है, बस क्या बात है? आप कहने से हमारी प्रतिष्ठा है कि काशी के पंडित है, आप कहने से हमारी इज्जत है, आप बचाओ मत। यम यातना भोगनी पड़ेगी, आपको थोड़ी भोगनी पड़ेगी, हमारी बेइज्जती हो जाने कर्ज को पढ़ने दे गए, कर्ज गए गर्ज काशी खुद गर्ज करती गर्ज करती। सच्ची बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पक्की सच्ची।